ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار katika darsa za siyam kwenye mfululizo wa masuala anayojibu Dr. Yusuf Al-Qardawi katika fatawa, jana tulikuwa na suala linalohusu khurujul mar'a li salati tarawih, kuhusiana na kutoka mwanamke kwa ajili ya sala ya tarawihi. Na suala lilikuwa kama lifuatavyo: baadhul muslimati, baadhi ya waislamu wanawake, yuwadhibna ala salati tarawih fil masjid, wanahifadhi au wanadumisha, wanafululiza kuisali sala tarawih msikitini. Takhruju ihdahunna, hutoka mmoja wao wanawake hawa, ila salati, kuelekea kwenye sala hii, biduni idhni zaujiha, bila ya ruhusa ya mumewe. Kama anna ba'dahunna, kama vile vile baadhi yao, tusma'u aswatuhunna, husikilikana sauti zao, mutahadithatin, wakiwa ni wenye kuzungumza, fil masjid, msikitini. Fama hukmu salatihinna, nini hukmu ya sala zao? Wa hal hiya wajibatun alayhinna, naje sala hiyo ya tarawihi ni lazima juu yao? Katika suala hili tukajibu sehemu ya kwanza katika darsa ya jana, na insha Allah taala tutaendelea na sehemu ya pili tulikuwa tukuimaliza jana. Basi anasema Dr. Yusuf Al-Qardawi kwamba pamoja na hayo aliyosema jana katika kujibu suala hili, walaysa min haqqi ar-rajul, na wala si katika haki ya mwanamme, an yamna'a zawjatahu, kumzuilia mkewe, min adh-dhihab ila al-masjid, katika jambo la kwenda msikitini, idha raghibat fi dhalika, pindi mwanamke atapokuwa ameregebika, ameregebishika, yani amekuwa na hamu ya dini yake, amekuwa ni mwanamke mwema, anakwenda kwa ajili ya ibada au kupata elimu ya dini. Si katika haki ya mwanamme kumzuilia mkewe kwenda huko, ila isipokuwa atakuwa na haki ya kumzuia, limani'in mu'tabirin, kwa kile kizuizi chenye kuzingatiwa kisheria kwamba kimestahiki azuiliwe mwanamke. Na atataja hapa vizuizi hivi vilivyokubalika kisheria ni kama kipi na kipi. Kwanza, anasema si haki kumzuia mwanamume mkewe kwenda msikitini ikiwa amekuwa na raghba ya kwenda huko kwa ajili ya lengo maalum, ibada au dini, kuitambua dini yake. Si haki kumzuia kwa sababu ameweka dalili hapa, faqad rawa muslimun, kwa hakika amesimulia Imam Muslim, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, qal, mtume amesema, la tamna'u ima Allahi, msiwazuilie enyi wanaume wa Kiislamu wajakazi wa Mwenyezi Mungu. Na hapa lugha iliyotumika wajakazi si kama wao ni wajakazi kwa maana wamemilikiwa, ni watumwa vile, lakini wanawake mara nyingi hutumika tamko la ima Allahi kwa lugha ya ujakazi, si kwa maana kumilikiwa kwamba ni watumwa, bali hiyo ndio namna wanavyotamkwa Kiarabu. La tamna'u ima Allahi, msiwazuilie wajakazi wa Mwenyezi Mungu, masajid Allahi, misikiti ya Mwenyezi Mungu, ila iwe iko dharura, iko sababu ya kuwazuilia. Sasa anataja Yusuf al-Qardawi baadhi ya sababu hizo. Anasema wal mani'u al-mu'tabiru, na kizuizi chenye kuzingatiwa kisheria kinakubalika cha kuzuiliwa mwanamke asiende msikitini, shar'an, kwa upande wa kisheria ni kama ifuatavyo. Kwanza, an yakuna zawju maridhan, ni pale anapokuwa mume mtu ni mgonjwa, anamtaka mkewe aweko pale nyumbani amhudumie. Mwanamke anashikilia ya kwamba anakwenda msikitini kusali tarawih, mumewe anamwambia mimi naumwa kama hivi, utaweza vipi wewe kupata thawabu kwenda kuifanya ibada ya sunna wakati mimi mumeo kunitii hapa ni fardhi, kunihudumia katika maradhi haya wewe kwako ni lazima, hiyo nyingine ni sunna. Hii au hichi ni kizuizi kimojawapo miongoni mwa vizuizi vya kisheria. Mwanamume anaumwa, mwanamke hawezi kutoka kimabavu kwenda kusali tarawih msikitini. An yakuna zawju maridhan mathalan, ni pale anapokuwa mume ni mgonjwa kwa mfano, wa fi hajatin, na yuko katika haja, ila baqaiha, ya kubaki yule mkewe pale nyumbani, bijiwarihi, kwamba lazima aweko ubavuni kwake akimsaidia kwa hichi na chingine, niletee hichi, niletee hichi, hajiwezi, anauma. Takhdumuhu, kwa maana hiyo aweko ubavuni kwake pale akimhudumia. Watakumu bihajatihi, na awe ni msimamizi mwanamke yule kwa kutekeleza haja za mumewe wakati ni mgonjwa. Hii ni sababu mojawapo ambayo mwanamume anaweza kumzuia mkewe asende msikitini. Ya pili, au yakunu laha atfalun, au inawezekana yule mwanamke ana watoto wadogo wadogo, wachanga wachanga, sigharun, wadogo sana, yatadhararuna min tarkihim, imekuwa watadhurika au wataleta madhara watoto wale katika mwanamke yule kuwaacha kwao watoto wale nyumbani na yeye akenda msikitini, hapana mtu wa kuangalia, wote wadogo wadogo, watapigana, watafanya utundu, huyu atapanda hapa achupe mama. Mtu akirejea msikitini huku kuna mtu kishavunjika mguu, kishatoka jicho, na anawajua pengine wale wanawe hali yao walivyo, watakuwa wanadhurika, wanadhuru au wanadhuriana wenye kwa wenye watoto wale. Wa ima waliopo ni kwamba hawawezi kusaidiana, huyu amefanya haja kubwa, huyu mwingine kafanya hivi, na hakuna msaidizi pale kumsaidia mwenziwe. Hii ni sababu mojawapo vile vile mwanamume anaweza kumzuilia mkewe kwamba huwezi kwenda msikitini, hapa nyumbani hapa nani atakaa kuangalia hawa? Pakiwepo na msaidizi, mtoto mkubwa mkubwa au kama mtumishi upo, basi masala mengine, lakini kama hakuna, mume anaweza kumzuia mkewe kwamba kwa hali kama hii huwezi kwenda kusali tarawih. min tarkihim wahdahum, hii katika pale kuwaacha watoto wale peke yao, fil baiti, pale nyumbani, muddat as-salati, kwa muda wote wa kusaliwa sala ya tarawihi, ambayo takriban ile sala ya uhakika, sio ile ya kutupatupa ya kuondoa njiani. Sala ya uhakika ndani yake mna khushu'i na tumaanina, na Qur'ani kusomwa vizuri, takriban kiasi cha juzuu moja kwa rakaa nane kwa mfano. Sala hiyo huchukua kiasi cha saa moja au zaidi ya saa moja, ni tofauti na sala nyingine ya fardhi ambayo kipindi kinachokuwa dakika kama saba au tano tu basi. Lakini sala hii sasa itachukua muda wa saa moja nzima na ziada. Kuweko kwake kule msikitini mwanamke muda wote ule, nyumbani huku kutaharibika kwa muda wa saa moja. Watoto ndio watoto. Muddat as-salati wa laysa ma'ahum, na hakuna pamoja nao watoto hawa, man yara'ahum, yoyote wa kuwachunga hali yao pale nyumbani. Na mchungaji mwenyewe mama mtu ndiye aliyekuwa mchungaji madhubuti. Wa nahwu dhalika, na mfano wa sababu kama hizi zikitokezea, min almawani, katika vizuizi, wal a'dhari, na katika nyudhuru, almaqula, ambazo zinaingia akilini. Bali udhuru mwingine, hata mume anamhitaji tu mkewe kwa matamanio yake tu, basi kutekeleza wito huo mwanamke ni wajibu kwake, ni fardhi kuliko ibada ya sunna, kuliko ibada ya sunna. Lakini haitarajiwi kwamba atakuwa anamfanyia inda na istihzai kwamba kila siku mume huyu wakati huu wa sala tarawih yeye atakuwa na haja hiyo. Usende manake mimi sasa hivi nakuhitajia, ikawa kila siku wakati ule namzuilia, hapa tarajiwi kwamba atamfanyia kizuizi kama hicho. Tatokezea mara moja mbili kwa mfano hivi, lakini sio kila siku ya mwezi mzima amemzuilia huna ruhusa kwenda kule kwamba yeye ana haja naye hivi, la, haitarajiwi hivyo. Anaendelea kufafanua zaidi suala hili la kwenda kusali tarawehe mwanamke msikitini. Anaendelea Yusuf al-Qardawi kwa kusema, wa idha kana al-auladu, na pindi imetokezea watoto, yuhadithuna dhajijan, watakuwa wanazungumza kwa makelele, fil masjid, msikitini kule, mathalan huyo mama yao ndo akaona ya kwamba sina la kufanya, itabidi ni wachukue wanangu. Kama tunavyoona anawachukua wanawe kwenda kusali tarawehe, lakini wanawe wale hawajafikia ule umri wa kusali tarawehe, au washafikia kiasi cha kufundishwa miaka saba kwa mfano, lakini watoto ndio watoto. Kufika kule watoto wale wakajionea sikukuu, wamekutana huyu na huyu na huyu na huyu, wakajionea ni pahala pa sikukuu, wakaanza kucheza fuliti wakati watu wanaswali. Haya yanashuhudiwa sio katika misikiti yetu tu hii, bali haya ni mambo ambayo yapo hata katika Makkah al-Mukarrama pamoja na Madina Munawwara. Ni zogo kubwa lililopita mpaka manake. Ile fatawa walioitumia baadhi ya wanavyuoni kwamba mahala mule Makkah na Madina sitara huwa ina dharura mtu kukupitia mbele ya sala, hata kama umekiweka sitara uko kwenye ukuta labda au uko katika safu ya sala, dharura ile, ruhusa ile imetumika vibaya sana, hususan kwa watoto misikitini mwezi wa Ramadhani. Mwaka jana tulikuwa kule mimi na mwenzangu Sheikh Salih Salim Zagar. Sheikh Saleh hakuweza kustahimili kwa hakika, na hawezi mtu yote mwingine kustahimili namna ya watoto wanavyocheza fuliti na kwenda mbio wakati sala inaendelea ndani ya msikiti wa Mtume Madina. Hawana heshima kabisa kabisa ya kumjali mwenye kusali, ijapokuwa nafasi ya kupita nyingine ipo, lakini kwa kuwa wazee wao wanawaachia ovyo na wazee wao wanawaonyesha wanapita katikati ya sala zile kwenye safu, watoto mwisho wanafanya mchezo, wanacheza foliti, wanafukuzana mle msikitini, hususan wale ambao wanatoka toka baada ya rakaa mbili, baada ya rakaa nne, wakianza kutoka wale tena kwa hatari kubwa, mambo yanakwenda vibaya. Sasa hapa anasema Yusuf Kardawi, wa idha kana al-auladu, pindi wamekuwa hawa watoto ambao takriban huchukuliwa mle msikitini, wazazi ni wazazi na kwa nzuri, wakati mwingine wanakwenda kuwafundisha vuguvugu la ibada, walipate mapema, waanze kuona kule watu wanavyosali, watu wanavyoheshimu swala, watu wanavyojipanga safu, watu wanavyonyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Nia yao inakuwa ni nzuri wazazi, lakini inakuwa wakati wengine hawana uangalifu, au washakuwa wamefunga swala, watoto wao huku wanafanya zogo. Binafsi inakuwa msikitini tofurani, hapatambulikani kinafanywa nini. Itapokuwa watoto waliochukuliwa msikitini, yuhadithuna, wanazungumza dhajijan, kwa kuweka mazogo, mayowe, masauti ya makubwa, fil masjidi, msikitini, wayushawishuna ala almusallina, na wanashawishi wenye kusali. Imekuwa sasa wenye kusali hawakitambui nini wakifanya, mnavurumai msikitini mle, bikathrati bukaihim, mathalan kwa wingi wa vilio vyao, watoto wengine wadogo mno wamechukuliwa na mama yao, wengine wadogo mno wanawekwa tu pahala hivi, mama yao anaswali tahamaki, hawakuzoea zogo lile, wakajionea joto moja kwa moja, mama yao hawampati, wanataka kunyonya, mama yao hawampati, wamelazwa pahala hivi, wakaanza kutoa mayoe. Wasarahihim, na makelele yao, vilio na makelele. Anasema fala yambaghi, hapa haitakikani, an tastahbahum, kusuhubiana nao watoto hawa, mama mtu, kama hapana budi sala tarawehe aisamehe. Hendi kupata thawabu tena msikitini, sasa anakwenda kuchuma madhambi kwa sababu anakwenda kuudhi watu. Hilo alielewe vizuri mama mtu au baba mtu. Sasa mtoto yule atampacha madhambi, sasa anakwenda kuudhi watu mtoto sasa. Au kama kashafikilia umri fulani hivi, anamshika shikio toka nyumbani na kuchukua msikitini. Msikiti una heshima zake, dasturi zake, ni nyumba ya ibada. Usije ukamkata mtu swala mbele. Anamfundisha mpaka anamuona amezoea vizuri, anamuuliza baadhi ya masuala, atajibu nini? Je, ukimkuta mtu anaswali pana kiambaza, wewe utafanya nini? Je, ikitokezea hivi utafanya nini? Anamcheki sawa sawa. La, kama si hivyo haitofaa tena mama mtu kwenda msikitini, bali kukaa na wanawe nyumbani itakuwa ndio aula kwake yeye. Hizi ni sababu ambazo anaweza mwanamme kumzuia mkewe asende msikitini na watoto wadogo wadogo wachanga wale. Fala yambaghi, basi haifai, haitakikani, an tastahbahum, kusuhubiana nao, kuongozana nao, kufatana nao, maha, pamoja naye mwanamke huyo, fatrata salati, kwa muda wote wa sala ule asisuhubiani nao, hafai kabisa. Anaye mtu wa kuachia nyumbani awaachie madhubuti, hana basi akae nyumbani mwenyewe, asende kujitumia dhambi msikitini bure. Kule akienda atapata dhambi, sasa atawaudhi watu, watoto watasababisha sala zisalike, itakuwa ghasia moja kwa moja. Pengine watoto wenyewe, watoto chuoni, zitasomwa sura ambazo wanazijua, wanaimba nyimbo chuoni kule, wamezihifadhi tahamaki, sura imamu anaisoma na wao kwa grupu wanamfuata na muitikia, zogo moja kwa moja, kama tunavyoshuhudia hapa hapa msikitini kwetu. Hayo yanafanyika hayo, na wenyewe wazazi wanayajua na wanawasikia watoto wao wanafanya hivyo. Kwa hakika pale mzazi kama kaja naye mwanawe hapati thawabu, anapata madhambi, amesababisha sala za watu kuharibika. Kwa hakika watu hawajui wanachokifanya. Au amfundishe mapema mwanawe, mtamwidilisha vizuri. fa inna dhalika, kwani hakika jambo hilo, wa in jaza fi salawatil faraidhi, hata kama limejuzu katika sala za fardhi, maana sala za fardhi muda mfupi sana. Hata katika wakati Mtume wanawake walikuwa wakibeba watoto wao wachanga msikitini wakiswali naye Mtume. Tabaan halikataliwi jambo hilo, na yeye mwenyewe na Mtume akiongoza swala ya jamaa ya fardhi akiwa na mjukuu wake Umaima, anasalisha hali ya kuwa amembeba mjukuu wake Umaima swala ya fardhi, lakini kitoto kina malezi mazuri, kinahifadhiwa, kinafungwa vizuri sana, hata najisi ikitoka haitopenya, anasali naye Mtume. Lakini kama itakavyokuwa swala ya fardhi kipindi chake muda wake ni mfupi mno, ni dakika tano mpaka saba kwa swala itakayoswaliwa kwa khushui kubwa, kama itafika dakika saba kwa khushui kubwa, lakini zile ambazo zinaondolewa njiani tu utakuta mpaka dakika tatu mbili ni nyingi, swala ya rak'a nne imekwisha kabisa kabisa. Unaweza kujiuliza mtu kama kasoma alhamdu, labda hakusoma hivi, kafanya mchezo tu basi, kasimama kidogo hivi, namna kama hivi. Wa in kana fa inna dhalika, wa in jaza, hakika jambo la kuchukua watoto misikitini japo kuwa limejuzu, fi salawati alfaraidhi, katika sala za lazima, sala za fardhi, alyawmiya, za kila siku, lakini imejuzu li kisari muddatiha, kwa kuzingatiwa ufupi wa muda wake swala ya fardhi, dakika tano mpaka saba. Bas, swala ya tarawehe juzu moja itapelekwa kwa muda wa saa moja nzima, na hiyo saa moja hiyo wasomaji kama ni wazuri hawadodosi, hawababaiki. Qur'ani kwao imekuwa ni kitu cha kawaida, wamehifadhi vizuri na wanakwenda tu moja kwa moja, hakuna kusitasita, hakuna wagabaika. Lakini kama itakuwa Qur'ani ni mzigo mkubwa, ni ngumu, huenda ikachukua saa moja unusu mpaka saa mbili. Hicho kiwango cha saa moja hicho ni spidi nzuri sana, iko minimum, si ya kuudhi kwamba wamekwenda kutamka maneno mpaka kusikilikana, wanakwenda spidi nzuri kabisa. Unaitwa msomo wake qira'atul hadri, msomo haraka haraka, lakini kila kitu kinapatikana, aya moja baada ya moja, kila neno linapatikana, na mpaka maana ya msikilizaji ya Qur'ani msikilizaji anaipata. Basi spidi hiyo itachukua kwa wasomaji wazuri mno saa moja nzima kwa juzuu moja. Ndani yake mna vipindi au sehemu za kurukuu, za kusujudu, za kuitadili, tashahudi, zile itachukua saa moja, mbali rakaa tatu zilizobaki zile za witri. Juzuu moja rakaa nane itachukua saa nzima, ni muda mkubwa kiasi fulani kwa mtu kuwa na mwanawe mdogo kule msikitini, muda mrefu sana huo. Bila shaka mtoto kama ataanza kulia ataudhi watu, na yeye mwenyewe mama mtu hatakuwa na khushu ya sala akisikia sauti ya kilio cha mwanawe, basi hapa saliki tena. Si yeye wala si wale ambao anasali nao watakuwa tafurani wote. Yanbaghi, hapa itatakikana, an yumnaa fi salatin, kuzuiliwa katika swala mwanamke huyo, atarawihi, ya tarawihi, lituli muddatiha, kwa sababu tarawehe ina muda wake mrefu, saa nzima na ziada. Anaweza mwanamme kumzuia mkewe kwa kwenda na mtoto huyo usende naye huko kunasaliwa kwa muda saa moja nzima, utakwenda kuudhi watu, lazima atalia huyo. Ukibahatika kama atakuwa amelala umebahatika, lakini kama atakuwa macho atalia lazima. Mwanamme hapa anamzuia mkewe kwamba utakwenda kuudhi watu msikitini, swali mwenye nyumbani. Sasa kwa hali hii waada misabri atfali, na vile vile huzingatiwa kukosekana subira ya watoto, hawezi kusubiri muda ule wa saa nzima wasifanye zogo, hakuna subira hiyo kwa watoto. An ummahatihim, itakosekana kabisa subira ya watoto wachanga kutokana na mama zao wanaohitajia, ima kwa kunyonya au basi tu wamewazoea tu wawabebe na hivi na hivi na hivi. au singizi umemshika hata kulala na kamkazoea halali mpaka kwanza apakatwe abembelezwe na hivi na hivi. Hathihi lmuda, kwa muda huu wote ni mrefu. Allati, muda ambao kad tazidu ala saa, anasema Sufi Qardawi, huwenda muda huu ukazidi zaidi saa moja. Na ni kweli, angalie mtu sala yake tunaposali tarawehe hapa juzuu moja kila siku takriban, wasomaji wetu alhamdulillahi si wabaya, wazuri kiasi fulani. Wasomaji wetu ni wasomaji wa kuweza kuringia katika dunia, angalau makosa yapo yanapatikana, lakini alhamdulillahi kwa kiasi fulani hivi wanakwenda vizuri, wanaweza kumaliza juzuu moja kwa saa moja kabisa kabisa. Ni wasomaji wa kutegemewa, takriban inachukua saa moja au zaidi ya saa moja. Wa amma hadithu nisa'i, sasa naingia katika sehemu nyingine ya suala pale muulizaji aliposema kama anna ba'dahunna, kama kwamba baadhi yao wanawake hawa tusma'u aswatuhunna, husikilikana sauti zao mutahaddithatin, wakiwa ni wenye kuzungumza fil masjid, msikitini wanazungumza. Suala hili analeka sawa Sufi Qardawi, anasema kama sababu ni hii, wa amma hadithu nisa'i, ama kuhusu suala na mazungumzo ya wanawake fil masjidi au fil masajidi, misikitini, fashanuhu, jambo lake hili, shanu hadithi rijali, ni sawa sawa na jambo la mazungumzo ya wanaume, wako sawa sawa. Isije ikaonekana kwamba labda wanawake tu ndo hawatofai, hawaruhusiwi kule kwenda kuleta mazoko ya mazungumzo, bali hata wanaume wamekatazwa vile vile kuzungumza mazungumzo ya kidunia msikitini. Wala yajuzu, na wala haifai, an yurtafa sautu, kunyanyuliwa sauti, bihi, kwa mazungumzo hayo, lighairi hajatin, pale ambapo hapana haja yoyote katika majumba hayo, hayafai. Mwenyezi Mungu amesema fi buyutin, hayo ni majumba ambayo ndani ya majumba hayo adhina Allahu, ameamrisha Mwenyezi Mungu, anturfaa, yatukuzwe, wayudhkara fiha smuhu, na kutajwa ndani yake jina lake Mwenyezi Mungu, wayudhkara fiha smuhu, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali, utaona unamtakasa ndani ya majumba hayo asubuhi na jioni, rijalun, watu, la tulhihim tijaratun, haziwashughulishi wao biashara, wala bai'un, wala kuuza na kununua, an dhikrillahi, kutokana na jambo la kumtaja Mwenyezi Mungu, ani sala, na kuswali. Hiyo hali ndiyo ya misikiti. Kwa hivyo ikiwa atasema kwamba wanawake wanakwenda kuzungumza misikitini, na wanaume pia wamekatazwa vile vile jambo hilo, si wanawake tu peke yao. Wabikhasatin, na khasa khasa al-ahadith, mazungumzo yenyewe, fi umuri dunia, katika mambo ya dunia, ndo kabisa. Iwe panazungumzwa dini, panazungumzwa darsa, dunia watazungumza, lakini kwa kunongona sana. Tena iwe haja imetokezea lazima, mtu akumuona mtu na haja naye katika muona msikitini, mtu wenyewe haja yenyewe ni kubwa mno, anataka kumpa habari ya mgonjwa, anataka kumpa habari ya kifo cha mtu, anataka kumpa habari nyingine muhimu sana katika familia yao, basi atavizia vizia nafasi muafaka, ende akanongone naye. Imeruhusiwa, lakini kwa dasturi maalum, sio kama wako marikiti vile, sio kama wako nje ya msikiti vile, sio kama wako pahala pengine mpirani vile, au pahala pengine, watazungumza kwa mujibu wa pahala pale panapostahiki mazungumzo yale. Falam tujal almasajid, basi haikufanywa misikiti, lihadha, kwa ajili ya shughuli kama hizi za mazungumzo ya kidunia, si kazi yake hiyo. Innama ju'ilat, hakika misikiti imefanywa, lilibadati, kwa ajili ya ibada, au lililmi, au kwa sababu, au lililmi, au kwa ilmu, ndo kazi yake misikiti. Anaendelea kulijibu swala hili vile vile kwa kusema fa'ala almuslimati, basi ni wajibu juu ya muislamu mwanamke, alharisati ala diniha, kujihimiza kufanya pupa juu ya dini yake, aweke kipaumbele katika dini yake, antaltazima, ajilazimishe, asumtu, kunyamaza kimya akiwa msikitini, fi baitillahi, ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Asidhanie kwamba yuko pahala pa kawaida, au asidhanie kwamba wanawake labda kwa kuwa wametengewa sehemu yao juu huko, wako faragha peke yao, hawaonekani nini wanakifanya, wakadhani kwamba hata Mwenyezi Mungu vile vile hawaoni. Kupatikana swala za tarawih zasaliwa, wanawake wengine wakawa wamelala, wamenyosha miguu, swala hazifungwi mpaka imamu karibu kurukuu, ndio tena pale mtu anajizoazoa pale karibu kurukuu, au tayari kisha rukuu ndio anajizoazoa, anafunga swala. Haya tunayo, tunaambiwa kwamba kuna mambo makubwa sana huko juu, na kuna vitimbi mbalimbali kwamba mwanamke hataki kwenda kupanga safu, lazima kae chini ya feni pale sawa sawa na feni, hata kama safu kuna mwanya mbele haendi kabisa illahi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, hata mpaka pale ambapo iwe la tushawishu ala almusallina, hawashawishi wenye kusali msikitini, au ala darsi alilmi, au haleti tashwishi juu ya darasa ya elimu kwamba watu wanasoma wao wanafanya zogo. Fa idha ihtajat ila alkalam, kwa mfano amehitajia mwanamke maneno, ilibidi aseme, falyakun dhalika, na yawe maneno hayo basi, bisautin khafitin, kwa sauti ya chini, sauti ya kunongona, wa biqadri alhaja, na maneno yenyewe yatumiwe kwa kiasi cha haja tu, isiwe kwa muda nusu saa nzima watu wamechukuana, babu kakitako kwanza nikueleze mambo yalivyo mtaani. Ikawa kule watu wanaendelea na swala tarawih, au darasa inaendelea wakati huo, yeye kamweka mwanzake nusu saa nzima anamueleza mambo yalivyotokezea mtaani, hivi hivi hivi hivi hivi. Hapana, iwe biqadri alhaja, kwa kiasi cha haja cha kumwambia yale maneno yenyewe. Unayo habari mama yako hali yake si nzuri na hujapita nyumbani kwa muda mrefu, hali yake si nzuri, kwa hivyo tafadhali ukitoka hapa jaribu kupita, imetosha, ni maneno mawili matatu na umenongona naye kwa sauti ya chini kabisa, biqadri alhaja, kiasi cha haja ya kuzungumza naye. Wala takhruj, na wala asitoke mwanamke au yasitoke maneno hayo, anil wiqari, katika hishma, yasitoke katika hishma na hadhi ya nyumba ile ya msikiti, na kwamba watu nafanya ibada. Wal ihtisham, na kujiheshimu, fi kalamiha, katika maneno yake mwanamke huyo, walubsiha, na kivazi chake, wa mishiatiha, na hata kule kwenda kwake msikitini, atahadhari yote haya, vipi anakwenda, amejifukiza namna gani, manukato gani hayatakiwi kabisa, ende kwa taadabu nzuri sana, kwa heshima kubwa sana, asitoke nje ikiwa manywele yako nje, miguu yanaonekana, kwapa ziko nje, kifua kinaonekana, hapa itakuwa haifai, mwanamume atamzuia lazima. Kama anataka ende kwa kujiheshimu, kivazi chake, mwendo wake, alimradi kila kitu kiwe kimetimia sawa sawa, hapo atakuwa hana mwanamume nafasi ya kumzuilia mkewe kwenda nyumba ya Mwenyezi Mungu wa ibada. Akigundua kuna kasoro kama hizo atamzuilia. Au akimgundua mkewe ni sababu ya ugomvi, anakwenda kugombana na watu kule msikitini, basi imekuwa vile vile ni sababu ya kumzuia, atamzuia, huna haki kwenda tena. Anasema Yusuf al-Qardawi hapa, wa uhibbu, nami ninapenda, an aqula huna, niseme hapa maneno mawili matatu, an aqula huna, niseme pale hapa, kalimatan mansafatan, maneno ya insafu kidogo tu, machache mawili matatu, ya kwamba maneno yenyewe, inna ba'dha ar-rijal, hakika ba'dhi ya wanaume, yusrifuna, wanafanya israfu, israfan, israfu ambayo shadidan, imekuwa kubwa mno, fil ghirati, katika kufanya wivu. Maana suala lililopelekwa kwake ili inaonekana kama wazi wazi yule mwanamume aliyoulizia swali lilimkera sana, swala la mkewe kwenda kusali tarawehe msikitini. Akatia maneno kwamba ametoka mwanamke bighairi idhni zaujihinna azwajihinna, bila ruksa ya mumewe, na akatia ya kwamba huko akifika sauti zao zinapanda juu, wanazungumza na hivi na hivi, halafu wakasema kwamba kwani sala hii ya tarawehe kwao ni lazima ndio kusali. Sasa hapa anasema Karadhawi, nitapenda kusema maneno mawili matatu. Anasema kuna baadhi ya wanaume yusrifuna, wanafanya israfu, yani wanapindukia mpaka, israfan shadidan, wanapindukia mpaka kwa israfu kubwa mno, fil ghirati, katika kuwa na wivu, ghaira manake wivu, ala jinsi nisai, juu ya jinsi ya wanawake wao, wamekuwa wivu wao umezidi mno kiasi ambacho mpaka ibada ya Mwenyezi Mungu nayo vile vile haina nafasi. Kule kumwachia mkewe kwenda msikitini kuswali imekuwa kwake ni kitu ambacho anapata maumivu, anaumia. Watadhiki alaihinna, na kuweka dhiki kubwa sana juu ya wanawake, dhiki kubwa mpaka milango ifungwe kwa mbele. Hanruksa mwanamke kutoka, vitu vyote atamnulia mwenyewe, anasema na wivu wenyewe unakuwa umekupita mpaka wakati mwingine mpaka miguu ile anaitizama imeelekea wapi miguu hii. Huenda mwanamume akachukua fagio akafagia kabisa nje pale kwenye ground, na akirejea atatizama kama nyayo pale zimepita, na zimeelekea wapi nyayo hizi, mbona zimeelekea ndani nyayo hizi, nani kaingia? Au kama ni mkewe, mbona zimetoka nyingine mbali zake, zake kazifuta zamani kwa fagio, alipotoka kazi clean nyayo zake kwa fagio kazisafisha, hapana kitu. Sasa anakuja kutizama kuna nyayo nyingine zimetoka ndani, zimetoka nje, zimetoka nje, au nyingine zimetoka nje zimeingia ndani, wakati yeye mwenyewe mwenye nyumba hajaja bado. Kazi kubwa inakuwa hiyo. Fala yuayiduna fikrata dhihabi almar'a, basi hawa wanaume kama hawa hawawezi kuitekeleza hata kidogo fikra ya kuondoka wanawake ila almasjidi, kwenda msikitini, bihalin, hampi nafasi hii hata kidogo mwanamume ambaye wivu wake umekuwa bila kiasi, halielewi hata jambo la wajibu kwa mkewe. Pengine yeye hana nafasi ya kumsomesha, hana ilmu ya kumsomesha, msikiti uko karibu na yeye, kule mwanamke anakwenda kujipatia ilmu, na akijipatia ilmu ya dini yake ndo kuongokewa kwake yeye mwenyewe mwanamume. Atastarehe sana kumpata mwanamke ambaye amesoma dini, anajiheshimu, anajua ibada yake, anajua desturi zake, mwanamke wa Kiislamu awe vipi, pengine yale yatakuwa ni faida yake mwenyewe, anamzuia sasa. Biragmi aljawazi, watilia mbali kujuzu, alkhashabiyati alaliyati allati tafsilu baina arrijali wan nisa'i, watilia mbali kujuzu biragmi alhawajizi, wachilia mbali vile viziwizi, alkhashabiyati vya miti vinavyowekwa milangoni, alaliyati vya juu, allati viziwizi ambavyo tafsilu baina arrijali wan nisa'i, vinaweka mwanya kati ya wanawake na wanaume, wallati lam yakun, na viziwizi ambavyo havikuwa laha, kwa wanawake hao wujudun, havikuwepo kabisa vizuizi hivyo, fi ahadi nabii, katika zama za mwenyewe bwana mtume sallama alipokuwa hai, wa sahabatihi, na masahaba wake vile vile, wallati, na vizuizi ambavyo tamnaun nisaa, vinawazuilia wanawake, min maarifati, katika jambo la kutambua taharikati al-imam. Vizuizi hivi vinavyokusudia ni vizuizi vinavyowekwa misikitini. Kuna baadhi ya misikiti inawekwa vizuizi ya mbao, partition, baina ya wanawake na wanaume msikitini. Mbali ya vizuizi hivi viliopo, bali bado mtu ana hamruhusu mkewe kwenda msikitini, na vizuizi hivi vipo msikitini kwamba watu hawaonani kabisa. Ima wanawake watakuwa kubavuni huko chumba chao pengine peke yao, kuna ukuta kabisa. Misikiti mingine wako nyuma, na misikiti mingine wako juu kabisa, wako mbali kabisa, mbali ya vizuizi hivi al-khashabia, vingine ni vya mbao, al-aliya, vingine viko juu, ambavyo vimewekwa separation baina wanawake na wanaume. Vizuizi ambao wanasema zama za mtume mwenyewe, katika zama zilizokuwa bora zaidi, havija kuwekwa vizuizi hivi. Ilikuwa msikiti, ilikuwa holi lote liko sawa sawa, wanaume wako mbele huku, katikati wanaswali watoto wadogo wadogo, halafu nyuma kabisa wanakaa wanaume. Hakukuwa na kizuizi chochote kile. Hivi vizuizi viliwekwa leo hivi, anasema Yusuf Qardawi, katika kero kubwa lililoleta ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu, allati, vizuizi ambavyo, tamna'u nisaa, vinawazuilia wanawake, min maarifati, kutambua waziwazi, taharikati al-imam, mitikisiko ya imam, kwamba sasa imam anafanya nini, yuko kwenye rukuu au kwenye itidali, na je, takbira hii aliyopiga amekwenda kwenye rukuu au amekwenda kwenye sira tilawa, imesomwa aya ndani yake ina sira tilawa, mwanamke hajui huko aliko. Msikiti wa mtume ulikuwa huko namna kama hivyo, wanawake walikuwa wanaona direct kinachofanywa ndani ya swala, walikuwa wanakiona direct kinachosomeshwa ndani ya mambo ya dini pale, wanakuwa wamekaa hadhira, wanaona wazi wazi. Na kwa hivyo heshima ilikuwa kubwa mno, mwanamke ilikuwa athubutu kufanya jambo la maudhi msikitini, kwa sababu wako mbele ya mtume na mtume anawaona. Ilikuwa hawezi kabisa mwanamke kuja pale akajita nafasi, akajita ugomvi na hivi na hivi, abadan. Lakini sasa huko waliko wanawake wamekuwa na nafasi kubwa, wanafanya watakavyo, na hata zile harakati za imamu zile za kwenda kurukuu na kusujudu hawana habari nazo, hawazioni, kwa sababu ya viziwizi vilivyowekwa msikitini na wanawake wako mbali. Kwa hivyo ile mafunzo ya dini kwa hakika inawapita vibaya. Salama kubwa hivi sasa kuna hivi vipaza sauti, angalau wanasikia. Kuna baadhi ya mahala hata vipaza sauti hakuna, kwa hivyo hawasikii kitu, hawaoni kitu, ila bisauti. Hawapati mitikisiko ya imamu anafanya nini, ila kwa sauti tu peke yake, wasimai, na kule kusikia tu peke yake. Hii inakuwa haitoshi kwa mwanamke. Mwanamke atakaone harakati za msikitini, watu wanafanya nini, wazi wazi kwa macho, kwa sababu mwanamke ni mwanamke. Kama anakuwa peke yake huko, kwa hakika anakuwa kidogo dhaifu dhaifu kihali, lakini anapokuwa amekaa pahala hana nafasi ya kunongona na mwenziwe, hana nafasi ya kufanya upuuzi, panakuwa ni pahala ambapo anaipokea dini moja kwa moja, wazi wazi. Inshallah, kipande kilichobaki cha jawabu Yusuf Qardawi swala hili tutakimaliza katika darasa inayofuatia kesho inshallah, na nabakisha muda kidogo tuupate kutumia kwenye kitabu Riyadu Salihin na vile vile. Po kwenye mlango babu al-infaq mimma yuhibbu, mlango wa kutumia au kutoa mtu katika kitu ambacho anakipenda yeye mwenyewe, ni mlango wa 37 wa kitabu huo. Tokea tumeanza kitabu hichi tuko mlango wa 37. Lakini kabla ya hapo, kuna mtu mmoja ameuliza katika darasa ya nyuma ya kitabu hichi ya kwamba tulizungumza kuhusu habari ya mikono na daraja zake na hadhi zake. Tulipokuwa tukimaliza mlango wa nyuma, tukasema al-aidi arba'un, mikono iko namna nne kwa stage. Hiya fil fadli, mikono hiyo imejipanga kutokana na utukufu, mbora ni upi kuliko mwingine, kama yali kama ifuatavyo. Tumesema kwamba alaha, ulio juu zaidi kwa hadhi, al-munfiqa, ni ule ambao wenye kutoa, mtoaji mkono wake ni bora zaidi kamshinda mwenye kupokea, ingawa mwenye kupokea naye vile vile anapata thawabu kwa kule kupokea kwake. Maana mtoaji asingepata thawabu ila kuwepo mpokeaji. Kama hakuna mpokeaji atafanya nini? Na kama watakataa wapokeaji, je, ni kwamba anatakiwa wabembeleze sana, hao ni watu bora sana kwake mtoaji, kwa sababu anatakiwa awape kwa vizuri, awabembeleze, asiwaudhi, kwa sababu yeye anataka kupata thawabu kwa sababu ya kuwepo hao. Hawapo watu hao, itakuwa mlango umefungwa. Wamekataa kupokea watu wale, kwa hakika itakuwa ni vigumu kwake. Ingawa mwenye kupokea atapata thawabu na vile vile, lakini mwenye kutoa anapata zaidi, mkono wake unakuwa mtukufu zaidi. Thumma, kisha tukasema unaofuatia kwa daraja ni mkono ambao al mutaaffifatu anil akhdhi, umejizuilia kuchukua kitu ambacho mtu si chake. Mkono huo ni bora sana, nambari 2 huo. Haupokonyi, haunyang'anyi, hauibi. Umejizuilia kuchukua kitu si chake. Huo ni mkono bora sana huo. Thumma, kisha mkono wa tatu, al akhidhatu bighairi sualin, ni mkono ambao unapokea lakini bila kuomba. Kitu kimekuja wenyewe, hidaya, ikiwa zaka, ikiwa sadaka, kimekuja kitu wenyewe, hakukiomba. Basi huu ni mkono ambao ni bora vile vile. Nambari 3 umechukua. Thumma, kisha, wahia adinaha, nao huo wa 4 utakuwa ndio wa chini yake. Asaila, ni mkono unaoomba, nipe nipe. Huu mkono kwa hakika waombaji tumesema kwamba wapo kisheria, unaruhusiwa kuomba, lakini watu maalum tumewataja darasa lililopita nyuma, na wao hupata thawabu vile vile pindi wanapopewa na kupokea, lakini mkono wao unakuwa ni mkono nambari 4. Si mkono bora, mkono wao uko nambari 4. Mkono ambaye anapewa baada ya kuomba. Sasa muulizaji anasema, tumepata mikono hii kuiona, kuijua. Je, mkono wa mwenye kuokota kitu utakuwa daraja gani? Hatujausikia mkono huu kutajwa. Je, mtu kama kaokota kitu daraja gani? Moja kwa moja, kuokota kitu unaweza kulinganishwa na ule mkono uliokaa nambari 3, al-akhidhatu bighairi sualin, uliochukua bila kuomba. Kaokota naye kachukua kitu bila kuomba, hakunyang'anya, hakuiba, ila huyu muokotaji ana sheria yake. Kabla ya kutumia kitu kile, kuna mambo kidogo ya wajibu yatampika. Atapokota kitu, itabidi akitangazie kitu kile kwanza si chake. Kaokota ndio barabara, hakitomstahikia kwanza mpaka akitangazie kwanza kwa muda maalum, ima mwaka mzima, kama baadhi ya vitu vyenye thamani vizito sana. La, kama vitu vyenyewe kidogo kidogo tu basi hivi, hata kutangazia haina haja. Lakini akitangaza ni bora zaidi. Kama anahisi kaokota kitu katika mahfal, palikuwa pamefanyika jambo, aidha kaenda darasani au kaenda katika jitimai au kaenda pahala ambapo watu walikusanyika, pale kama kaokota kitu pale, atangazie, ampe mtu ambaye ana wadhifa pale kutangaza, ili mwenyewe akipate. Lakini kuna mambo mengine ya njia njiani humu, marikiti marikiti na hivi na hivi, na vitu vingine kwa vidogo vidogo tu, amesamehewa. Lakini kama kitu kitakuwa cha thamani, lazima kitangazie. Atahifadhi mfungo wake uliofungwa na mkoba uliotiliwa, atahifadhi vizuri kabisa. Na kama ni pesa, atahifadhi vizuri kabisa, ni noti za aina gani hizo, za 1,000, 10,000 au 1,000, 1,000 au 1,500, na kama ziko ngapi ngapi, zimekaa 5,500 au za 500 ni ngapi, anahifadhi barabara. Anakuja mwenyewe aliyepotelewa, anamwambia kwamba kimeokotwa kitu, sikwambii kitu gani. Kama umepotelewa katika maeneo kadhaa kadhaa, taja, na kama kwako kimekustahikia upewe, ataanza kusema. Na kama ni chake mtu akimpotei, atasema kwamba mkoba wenyewe mwekundu umefungwa na kadhaa kadhaa, humo ndani yake mna pesa idadi kadhaa kadhaa, na 1,000, 10,000, 10,000 zilikuwa 5 ndani yake, 1,000 zilikuwa 2, na kitu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa. Basi ikiwa kasema kweli, napo mwenyewe pale pale, akitaka kutoa bakhshishi atatoa, hakutaka basi hiyo ni mali yake mwenyewe. Wewe umepata thawabu kubwa kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atakubadilishia wema huo uliofanya, huo Mwenyezi Mungu hatautupa, atakubadilishia, atakupa kitu kikubwa cha ajabu, kwa kuwa umekuwa mwadilifu, umekuwa ni mkweli. Watu wengi wanadhania kuokota mtu ndio kishaokota. Na kuna nyimbo ya Kiswahili inaitwa cha kuokota si cha kuiba, cha mchongoma kinamwiba. Maana msikuiba basi nimeokota changu mwenyewe. Hapana, hujaokota bado, si chako. Ukitangazie kwanza, ukijulishe kwanza. hakutokezea mwenyewe kama kitu cha thamani, mwaka mzima umetangaza pahala, hakutokezea mwenyewe, basi naam, kinaweza kukusihia hapo, ni chako kabisa kabisa. Hiyo ni mali ya Mwenyezi Mungu amekutunukia wewe, na unaweza kuisarifu utakavyo, kama kuitumia wewe mwenyewe, au kutoa sadaka kwa maskini ya Mwenyezi Mungu, au kuipeleka misikitini, au kufanya jambo lolote la kheri lile unayo uruhusa. Na kama baadaye kaambiwa mtu pengine, kwa mfano, bwana wewe mali ile wewe unasema unapotelea kutaka kadha kadha, hapa ipo imetangaziwa hapa kwa muda mwaka mzima hapa, hakutokezea mwenyewe, sijui kama atakuwa nacho mpaka leo. Akitokezea, hata kama mtu katangazia mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, baadaye katokezea mtu ikawa kathibitika kwamba ni chake vile vile, basi amwambie ukweli ulivyo kwamba mimi nimetumia baada ya muda wa kutangazia kumalizika, na kama yule bwana atahitajia kulipwa, kama yeye ana moyo wa kiucha Mungu, amwambie kwamba ninakuahidi kwamba nitakurejeshea, lakini mimi nimekitumia baada ya kutangaza. La, kama atasamehe basi amesamehe. Kwa hivyo huu mkono kokota huu unaweza kuingia katika ule mkono al-akhdhi bighairi su'alin, kuchukua bila ya kuomba. Lakini mwenye kokota anakuwa na wajibu mwingine, hajapewa bado. Mwenyezi Mungu anamjaribu sasa huyu mkokotaji. Pengine dhiki imemwandama, dhiki kubwa mno, sasa anakuja anapata kitu bure bure bure cha kokota tu. Anatazama sasa ile dhiki yake ya miaka mitatu mfululizo au zaidi ya miaka mitatu, leo kwa hakika ndio imemalizika. Kibunda kizuri kakikuta, ima dhahabu ndani ya pochi yake, na thamani yake ni nyingi mno. Na kama ni kibunda, pengine mna foreign, mna dola za Marekani kabisa. Hapa sasa anatazama mtu ile imani yake ilivyo baina yake na Mungu wake, sasa atakuwaje sasa kama atajihesabu kwamba sasa kushaokota na dhiki zake zimekwisha kuanzia leo? Basi huko mbele huko Mwenyezi Mungu amemkadiria nyingine dhiki ambazo hajaweza kuzikadiria kwamba iko siku zitamfika dhiki kama hizo. Na kile cha kuokota kile, matumizi yake itakuwa ni mafupi mno, maana si chake, si haki yake bado. Lakini atakapokuwa mwadilifu, akakitangazia, akamrejeshea mwenyewe, au kamsikia mtu huko ananadi kwamba jamani, nimepotelewa pala kadha kadha, maeneo kadha kadha, mkoba wangu kuna mna kadha kadha, ndani yake mna kitu kadha kadha, mnafunguo kadha kadha, na kumbe yeye kweli kaona ile, wallahi akimsikia mtu kama hiyo ampelekee upesi upesi, amuone Mwenyezi Mungu mbele ya macho yake. Hamjui yule mtu wadhifa alionao, funguo zile pengine ni funguo ambazo yeye ni keshia, atakwenda kufungwa, na pengine yeye ndo mlipaji wa mishahara ya watu nilipeidi. Hizo pesa alizozikota mtu pindo mshahara wa watu, pengine yeye kapewa ende akawalipe. Sasa anaingia kwenye deni njaa mtu, na hawezi kuaminiwa tena kwa hapo alipo, ni mwizi mwizi mwizi tu, hatasema lolote akakubalika. Maana sefu haikufua haikuvunjwa, fungua nazo yeye, pesa kishakabidhiwa taslim tena, halafu baadaye katika usahau mkoba kwenye daladala, ala, namna gani bwana? Ataingia hatiani aliyokota kwa hakika, amuone Mwenyezi Mungu mbele ya macho yake. Hiyo ni nafasi ngumu sana aliyoko nayo mwokotaji. Mwokotaji ana nafasi ngumu sana ambayo Mola wake anamjaribu sasa. Akifanya mchezo pale, Mwenyezi Mungu atamtia kwenye dhiki kuliko ya huyu ambaye kama mwokota kitu chake hakumtangazia au hakumrejeshea. Atamtia dhiki. Atamtia kwenye dhiki siku moja aone kwamba leo mimi nimeingia nadhani kwa kile kitu kile cha watu ambacho mimi sikumpa mwenyewe. Mwenye huenda akajua kama no, leo nimeingia pala hapa kwa kitu kile sikumpa mwenyewe. Atajua pengine. Basi kwa hivyo tunaukadiria kwa kiasi mkono huu kwamba unaweza kuingia nafasi hii kwenye akhd bighairi su'alin, kuchukua bila ya kuomba. Lakini mwenye kuokota tunasema kwamba ana sheria imemwandama bado kabla ya kitu kile kumsuhia kuwa chake. Hadithi ya kwanza baada ya aya za ufunguzi katika mlango, al-infaqu mimma yuhibbu, kutoa katika kile ambacho mtu anakipenda. Hapa pahala muhimu sana, hapa pahala ni bora sana hapa. Mtu kujitahidi kutoa katika vile anavyovitoa, katika anavyovipenda yeye mwenyewe. Anapompa mtu msaada, asimpe kwa kumsukumia, asimpe kwamba ndo lazima ampe tu. Asimpe kitu ambacho yeye mwenyewe kama atapewa kitu hicho atakikunjia uso, hawezi kukichukua. Kama Mwenyezi Mungu alivyosema, walastum biakhidhihi, wala nyinyi sio wenye kuvichukua vitu hivyo kama mtapewa, illa antughmidhu fihi, isipokuwa mnavikunjia nyuso. Hadithi ya mwanzo katika mlango huu وعن أنس رضي الله عنه تنفقي حديثي كتك بصحابة أنس بن مالك من يزمق ومراضي قال أما سيما أنس كان أبو طلحة عليكو وصحابة ومتوم أيطاي أبو طلحة رضي الله عنه من يزمق ومراضي أكثر الأنصار بالمدينة مالا nimtu aliyewazidi mno watu wa Madina katika watu ansari hawa kwa mali. Hakuna mtu aliyekuwa kimfikia kwa mali katika watu wa Madina abadan, yeye alikuwa ni milionea wao. Abu Talha min nakhlin, na mali yenyewe wakati ule pale Madina, chief crop, ile mali hasa ya uchumi ya nchi nzima ilikuwa ni mitende, na yeye alikuwa ndo mwenye nyingi zaidi. Wakana ahabu amwalihi, na ilikuwa ipendeza yomno kabisa katika mali zake Abu Talha, ilaihi kwake yeye, bairuha, ni bustani maalum, kitalu cha mitende hicho ambacho tende zake zilikuwa tende tamu mno za kupigiwa mfano duniani haziwezi kupatikana, na tende hizo hazipatikani ovyo ovyo ila kwenye ardhi maalum yenye rutba maalum. Yeye alibahatika kuwa nayo Abu Talha pale Madina, ardhi kama hiyo. Wakanat, na bustani hii ya mitende huitwa Bairuhaa, ilikuwa mustakbilatul masjid, imeelekeana na msikiti wa Mtume Madina, ana kwa ana karibu na msikiti pale, nafasi ambayo mpaka leo watu wanaijua, ingawa msikiti umepanuliwa na ukubwa wake, lakini baadhi ya watu wakwambia kwamba hapa ndo ilipokuwa bustani ya Abu Talha Bairuha, ilikuwa hapa. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu mwenyewe, yadkhuluha, akiingia kwenye bustani hiyo, wayashrabu, na anakunywa, min ma'in fiha, katika maji ndani ya bustani hiyo, tayyib, mazuri mno. Tayyib inafasiriwa kuwa adhbun, matamu mno kabisa maji yenyewe. Mtume mwenyewe alikuwa hawezi kustahimili, ikifika wakati joto limempiga barabara, roho yake kavu, anaingia kwenye bustani ya Abu Talha kwenye Bairuha amle, anastarehe sana kwa upepo wake, tende zilizomo ndani, tende za ajabu kabisa utamu wake, na maji yake ilikuwa matamu mno. Mtume alikuwa anaingia ndani mle kujiburudisha. Kala Anasun, akasema Anas mwenye kusimulia hadithi hii, falamma nazalat hadhihi alaya, ilipoteremka aya hii ya Qur'ani ambayo na sisi tulifungulia mlango huu aya yenyewe, lan tanalu albirra, Mwenyezi Mungu anasema kabisa kabisa hamwezi kuufikia mkaupata wema au khairi, hamwezi kupata khairi kwa mkabala na akhira, au hata hapa duniani hamwezi kuzipata khairi hasa za ilmu, kwa mfano vile za kupata mali ziada, vile za kupata mambo mengi hapa duniani, kuna khairi chungu nzima hapa, hawezi mtu kufikia kuzipata khairi hizo duniani hapa hapa kabla kufika akhira, na huko ndo vile vile, hatta tunfiku, mpaka nyoyo zenu zikubali kutoa, mimma tuhibuna, katika vitu ambavyo nyinyi wenyewe mnavipenda sana. Ama hapo mtu anaweza kujifungulia mlango wa kupata khairi za ajabu. Khairi zenyewe ni khairi za ajabu, hakuwezi kadiria mtu katika maisha yake, hakufikiria kabisa kama mizimu waweza kumpa kitu kama hicho, kuanzia ilmu, ufunguo wake kwa hakika uko hapa hapa, tunfiku mimma tuhibun, kutoa katika vitu ambavyo mnavipenda. Huenda mtu katika kitu anachokipenda anakipenda ilmu zaidi, na wako watu wengi wako tayari kufa nayo ilmu, kufa nayo kabisa, asimpe mtu. Anaogopa nini? Anaogopa huyu nikimpa atakuja kuwa sawa sawa na mimi, halafu baadaye itakuwa hadhi yangu imeanguka. Anaogopa mtu hilo. Au anaogopa kama nitamjuilisha, huenda akaja akanifahamu siri zangu ambazo nimezificha ficha kwenye elimu hii. Au anaogopa kwamba kipato chake kinaweza kuwa kikubwa kuliko mimi, na watu watamwendea yeye sasa kupata maarifa kuliko mimi, watu watonjia mimi tena, na hapa leo watu wanakuja kwangu peke yangu ndio ninojua mambo haya. Watu wako tayari kufa na mambo ya matibabu, anajua mtu tiba ya miti shamba, dawa muhimu mno kwa binadamu mwenziwe, yuko tayari mtu kufa nayo, yuko tayari mtu kufa nayo kabisa kabisa, asimjulishe mwingine. Hapa ina maana hii elimu ya tiba ndio kitu ambacho mtu akipendacho sana, basi hawezi kuipata khairi ya Mwenyezi Mungu abadan, kwa hapa duniani hata mkabala akhira, mpaka akubali kutoa kitu kile sadaka fi sabilillahi, ampe mtu, amjulishe mtu, amsomeshe mtu. Mwingine anapenda mali, mwingine anapenda hivi, mwingine anapenda hivi, katika vitu ambavyo kisheria Mwenyezi Mungu ameamrisha kutolewa sadaka. Sheti mtu awe tayari kutoa vitu hivyo, ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu atampa khairi vile vile hapa duniani na akhira vile vile. Ilipoteremka aya hii, hatta tunfiku mimma tuhibbun, masahaba walikuwa na pupa sana ya kufuata Qur'ani, ya kumtii Mwenyezi Mungu. Kikiteremka kitu kwenye Qur'ani kwa akili kwa kinawasumbua sana wao. Aya imekuja na maneno ya kutisha, maneno ya khatari, Mwenyezi Mungu anakataa kwa harfu ya lan. Tufidu nafi al-abadi. Wao ni Waarabu, wanajua Kiarabu vizuri sana, wanayo balagha ya kutambua lugha ya Kiarabu vizuri sana. Imekuja aya kwa namna ya harfu ya lan. Lan hii inafirisha kukanusha milele. Anakataliwa mtu kama hatapata khairi milele fi dunia wal akhirah manake. Kwao masahaba ilikuwa ni kufungiwa mlango wa khairi, hawakubali jambo hilo wao. Ilipoteremka hii kwamba mtu hatofikia wema, hatopata khairi mpaka afanye kitu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa. Jaa Abu Talha, alikuja mbio sana Abu Talha ila Rasulillahi, mpaka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, alipofika akamwambia, ya Rasulallahi, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna Allah Ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, anzala alayka, ameteremsha juu yako aya ya Qur'ani. Nimeisikia leo mimi mpya aya hiyo, aya inayosema lan tanalul birra, kabisa kabisa hamwezi kupata khairi, hamwezi kufikia wema, hatta tunfiku, mpaka mvitoe mimma tuhibbuna, katika vile mnivipendavyo. Wa inna ahabba mali ilayya, na kwa hakika mali ipendezayo mtu